znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Głęboko pod spodem wypijam to naturalnie jak wodę. Tylko po to, by przerobić na moc i oddać im z powrotem na głowy. Ha! Metafory król, nie obchodzi mnie twój, mam swój ból. Karty na stół, odbywał każdy dostaje z pachnów. I to wcale nie jest cool, to nie jest dobre, w ogóle mordestur. Po co skaczesz koło mnie jak kangur? Rozdrażniłem ból, tylko po to, by odbić od tych hałtur. Fuzet, łapię za ster, moje crew VSR. Nie ma łatwej drogi, rzucałem kłody pod nogi. Tańczę na nich jak Fred Astaire. Chcą tamować rozwój jak krew plastera. Wyczuwanie z ciebie, jestem już grandmaster. W moim szaleństwie jest metoda dyrygowana przez Kiki Ster. Rozumiem się tylko z membraną. Odbić od tego, co strzał w kolano. Własne zdanie, dobrano, za płonące mosty. Ten kołysają moje Las Vegas parano. Jest moją wyrzucią co rano. Ty wróć z kuzynu Max Damo. Aha, to co robię to lifehack. Następny track i zerwarcia mi nie brak. Yo! Podstawiają nogę. Podstawiają nogę. Podstawiają nogę i czekają na kółko podłogę. Podstawiają nogę, podstawiają nogę, ale nie zatrzymają nas, póki bas, bas, ogień, ogień. Wszystko pod górkę, brat, a miałeś siedzieć sobie za biurkiem, brat. Zbierałeś się na furkę od lat, teraz ludzi zaczepiasz, bo na wódkę ci brak. Tak, tak, jest szachmat, karty na blat. Jestem wariat, ale coś tam ogarniam. WZ i WZ, myślisz, że znasz nas? Wróć ten zakład, robi ten traktat. Tamty kontrakt, jeśli transfer to milionowe jak Pogba. Albo się odwal, to nie jest Bagdad, ale jest wojna. Bowser grudzi ci pasuziła. Oh my day, zamknij face. Słysz mi haja, tu Jack Flash Haze. Kocham swój kraj, ale wiesz jak jest. WZ, chwytam za lejce, na spokojnie na prędce. A serce zostaje tu przy berce i krój. Na koncert przylecę, znowu zrobimy gnój. Muzyko, graj mi ich trój, wersami ich strajnie katuj. Wasu pompuj, ludzi buntuj, to dopiero przebój. Już, rób swoje, nic nie bój, sprawdź mnie. Moje traki sprzed trzech lat brzmiał jak wczoraj. To przecież jest fakt, nie chcę twoich porad. Bo to jest mój brat, dawaj inwestora, chcę ten błąd bić kraj. Jesteś z nami albo bombojarz. Nie ma tu cykora, wiem ile jestem wart. Jest we mnie pokora, ale wciąż nastawiam kark. Nigdy nie odkryję wszystkich kar. Podstawiają nogę. Podstawiają nogę, podstawiają nogę i czekają na kółko podłogę. Podstawiają nogę, podstawiają nogę, ale nie zatrzymają nas, póki bas, bas, ogień, ogień. Wszystko. Właśnie tak. Tony z betonu, witam was serdecznie. Kuba Różyło, wejście z buta do dzisiejszej audycji zagwarantował nam WZ, podstawiają nogę, tak nazywał się singiel, który słyszeliście, promuje on Out of Sync, tak nazywa się płyta, która ma się ukazać prędzej czy później, już dawno temu ją WZ zapowiedział, więc podejrzewam, że niedługo się ukaże. Słuchajcie, ostatnie dwie audycje stały pod znakiem zagranicznych nagrań, głównie amerykańskiego rapu, więc dzisiaj trochę odwrócimy proporcje i usłyszycie dużo rapu spod znaku białych orłów, jakby to powiedział Artur Binkowski, będzie sporo polskiego hip-hopu, WZ na początku i dalej będziemy na razie iść w kierunku new schoolowych rzeczy. APP, Sensi i DJ Caps. APP to nazwa projektu, za którym stoi ta dwójka, DJ i producent z Warszawy i Sensi, który wcześniej, który jest związany bodajże ze sceną częstochowską i wcześniej głównie był kojarzony z rapem mocno boom-bapowym, ale wraz z DJ-em Capsem w zupełnie innym kierunku zmierza ze swoją twórczością. Płyta nie zapomnij nakarmić psa ukazała się nakładem Prosto, a singiel ją promujący to Moc. Zamieniam się w powietrze. Zamieniam się w powietrze, gdy mijasz mnie. Mowa ciała na baczność. Odwracasz głowę, nie mówisz mi cześć. Ciuchy mam pognieczone jak banknot. Rozgrzany asfalt wciąga jak bagno. Miejscowi szukają schronienia pod bramą. W głowie masz myśli na tłok. Chcesz tylko spokojnie przejść. A ja czekam, aż spadnie deszcz. Jest potrzebny jak nigdy dotąd. Ostatnio duża część mnie oddaję cześć brudnym emocjom. Czekam, czekam, czekam. Czekam na ciebie, wciąż czekam. Nie lubię się przyzwyczajać, ale numer telefonu od kilku lat ten sam. Rewind selecta. Moje ciało robi się przezroczyste. Nie ukrywam, żebym podszedł bliżej, ale głos w mojej głowie podpowiada, że zniknę. To sprawia, że milknę. I mogę tylko czekać na chwilę. Chyba powinienem się odstresować. Koledzy mi mówią, że za dużo myślę. Chciałem cię wczoraj w dłoni kubek z logo. Mój smak podążał za tobą. Szybki krok, ludzie się ścieszą. Od komputera w domu do komputera w korpo. Wiem, że boisz się trochę. To niewygodne jak pożyczka na procent. Ta dzielnica jest niebezpieczna. Podobno można tutaj dostać mordę. Chciałem cię wczoraj w dłoni kubek z logo. Mój smak podążał za tobą. Szybki krok, ludzie się ścieszą. Od komputera w domu do komputera w korpo. Wiem, że boisz się trochę, to niewygodne jak pożyczka na procent. Ta dzielnica jest niebezpieczna, podobno można tutaj dostać mordę. Czasami się zastanawiam, jakby to było po prostu wstać i podejść zapytać co słychać, jak się nazywasz i ile masz lat. Wziąć cię za rękę i patrzeć na świat i kochać go pomimo wad. Czasami się zastanawiam, ale brak mi odwagi, by zacząć działać. Rewind selecta, każdy dzień tu wygląda tak samo. Niedługo napiszą w gazetach, że coś okropnego się stało. Czekam, aż spadnie deszcz. Jest potrzebny jak nigdy dotąd. Ostatnio duża część mnie oddaje cześć brudnym emocjom. Chciałem cię wczoraj w dłoni kubek z logo. Mój smak podążał za tobą. Szybki krok, ludzie się śpieszą. Od komputera w domu do komputera w korpo. Wiem, że boisz się trochę. To niewygodne jak pożyczka na procent. Ta dzielnica jest niebezpieczna. Podobno można tutaj dostać mordę. Chciałem cię wczoraj w dłoni kubek z logo. Mój smak podążał za tobą. Szybki krok, ludzie się śpieszą. Od komputera w domu do komputera w korpo. Wiem, że boisz się trochę. To niewygodne jak pożyczka na procent. Ta dzielnica jest niebezpieczna. Podobno można tutaj dostać mordę. Sensi, single, moc. Ludzie śpieszą się od komputerów w korpo do komputerów w domu. Mam nadzieję, że was to nie dotyczy i zwłaszcza w takiej godzinie i w taki dzień jak dziś. Nie musicie nigdzie pędzić, tylko możecie w spokoju posłuchać dobrego rapu. Teraz będą dwa nagrania z płyty, o której bardzo dużo ostatnio się mówiło. Bardzo dobre recenzje ten album zebrał, a z autorem tej płyty różnie bywało, jeśli chodzi o recenzje. Nie był on zawsze pupilkiem mediów hip-hopowych. Mam na myśli Boriksona, postać niezwykle wielobarwną. Wypuścił on właśnie nowy album, nazywa się ta płyta Mołotow. No jest to dosyć prosta muzyka, ale dzięki temu chce się do niej wracać. Można powiedzieć, że styl Boriksona dobrze wpasował się do dzisiejszych czasów, do tego jak brzmi obecnie hip-hop, jakie są wobec niego oczekiwania. Jeżeli weźmiemy parę osób z jakichś legend hip-hopu, które działały, rozwijały skrzydła w podobnym okresie co Borikson, powiedzmy Eldo czy Włodiego, i właśnie zestawimy z Boriksonem, to nie ma wątpliwości, że styl tego trzeciego najbardziej przystaje do tego, co dzieje się w muzyce hip-hopowej dzisiaj w taki sposób naturalny. To znaczy on zawsze miał skłonność do krótkich wersów, prostych treści, do lakonicznych treści, co bardzo sprzyja też produkcji, które teraz są popularne. I też Boriksson zawsze miał jakiś rodzaj muzykalności, która jest bardzo ważna w tych nowych rzeczach powstających w ramach hip-hopu. No i trzeba powiedzieć, że ja też trochę zrewidowałem swój pogląd na temat Boriksona. Niegdyś właśnie na początku lat 2000 nie przepadałem za tym raperem, omijałem raczej jego płyty, ale ostatnio trochę zmieniłem opinię na temat jego rapu, jego pisania, zwłaszcza takie nagrania jak Nic, co już prezentowałem kilka tygodni temu jako nowy singiel z tej płyty. No rewelacyjny, rewelacyjna rzecz. Papierosy oczywiście, czy Piękność z poprzedniej bodajże płyty. To są naprawdę bardzo dobre teksty. Widać oczywiście, że Boriksson nie jest osobą, która siedzi i nie pisze tego wszystkiego, rozkminiając to głęboko, wykreślając wersy, żeby napisać jeszcze lepsze, żeby tutaj jeszcze więcej znaczeń nadać tym tekstom. Właśnie nie, to jest bardzo wszystko proste, ale momentami chwyta za serce, czy za to tam chwycić chce. Aż zweryfikowałem pod wpływem posłuchania tej nowej płyty, która mi się podoba, swój pogląd na stare rzeczy Boriksona w ten sposób, że włączyłem płytę Mam 5 gram, bodajże z 2002 roku, ale na szczęście ku mojej uldze okazało się, że nie była to zbyt dobra płyta, więc może wtedy się wcale nie myliłem, tylko ten rap Boriksona dojrzał i teraz rzeczywiście jest dobry. Dobra, sprawdzajcie po tym długim przemówieniu dwa nagrania krótkie z nowej płyty Mołotow od Boriksona. Najpierw będzie otwierający utwór Puls z Żabsonem, a potem Klon. Zaczynam to pisać, w głowie mam pustkę, ale rękę na pulsie. Zaczynam rozkminiać i lecę pokrótce, bo ręka na pulsie. Jak hip-hop zaczął rozkwitać, kończyłem studia w kieleckiej czwórce. Z ziomkami zaczęliśmy witać go i było nas słychać w ruchce. Niełatwo tu było trafić jak w szóstkę, ale ręka na pulsie. Dlatego robimy tu nową produkcję, bo ręka na pulsie. Jak chcesz się z nami przywitać, musisz mieć rękę na pulsie. Na moich mordach widzę uśmiech, więc nie odkładam nic na później. Ciągle ręka na pulsie, nie wygrałem nic w konkursie. Ciągle ręka na komórce, czytaj, ciągle ręka na kapuście. Ciągnie się tu za mną trochę syfu, bo puściłem mi hamulce. Dziś to ja trzymam płachtę w rękach byku, więc się na to już nie wkurzę. Choć miałem bałagan na strychu i tak olałem te wytwórnie. Przez to dziś zarabiam więcej kwitu, więc nie pytaj się co u mnie. Lecz gdy zaczynałem to pisać, to miałem te kiermany puste. Trzymam tę rękę na cyckach, bo trzymam tę rękę na pulsie. I kolejny Władek na stówce, wjeżdża, bo mam rękę na pulsie. I czuję się tam ruch świeżo, jak Blood Rainbow Mefa w kulce. Bzz, bzz, chcą się bzykać, ale nie mam ich mordo na muszce. Za to kilka mordek na puszce, którzy wolność mają na kursie. Moje loga noszą tu na koszulkach, na bluzie, w spodniach i na kurtce. I słuchają w kółko tego byku w swoich furach na badpulcie. Bo nie stoję w tym samym punkcie i trzymam rękę na pulsie. A ciebie gdzie słuchają, tylko duchowie. Teraz wystrzeliłem tak do przodu, jakbym wcześniej siedział w katapulcie. Życie szybkie tempo, mam szybkie tętno, jakby Hazel na pigułkę. Więc startuj do zawodów, bo ja stoję już na pudle. Kundle udają pudle, pudle udają kundle. A przegrałem pierwszą rundę, to zaraz wygrałem tu dwie następne. Nie przestało bić me serce, chociaż nieraz nie opuszczało szczęście. Przeszedłem w mym życiu trening, który przekracza twoje ludzkie pojęcie. Ta muzyka sprawia, że jestem jak fenik, ty możesz mnie zniszczyć doszczętnie. Moje ciuchy tu leżą na sklepowej półce, bo ręka na pulsie. A kilku typów się topi tu w wódce, leżą na kroplówce. Jak byli głodni, wybrali se srebrne tace. Jak byłem głodny, wybrałem se srebrne sztuczce. Bo nie trudno tu byku odpłynąć jak w wódce, ale ręka na pulsie. Dzięki temu widzimy się tutaj znów wkrótce, bo ręka na pulsie. Koło zielono jest byku, zielono jest jak na majówce. Tu kleją się palce jak japa po krówce. I mój dom, moja morda i lustro, moja sofa i studio, mój mikrofon i mój joint. To będzie ci się petrójką i wleć tu na podwórko. Tu gdzie króluje futbol, jest chłodniej niż Acapulco. Idę za tym jak za córką, ona jest moim klonem. Ciągle poza domem, bo biegnie już po swoje. Dopalam szlugę i myślę o niej. W myślach krzyczę i szeptam do niej. Ja nagrywam to na próbę, jak jakiś zwykły numer. Bo robię to co lubię, nie gubię w tym co mówię. Spokojnie palę śrubę, wspinam na sam czubek. Siedzę sobie w studio, a mój klon leci w górę. Ja nagrywam to na próbę, jak jakiś zwykły numer. Bo robię to co lubię, nie gubię w tym co mówię. Spokojnie palę śrubę, wspinam na sam czubek. Siedzę sobie w studio, a mój klon leci w górę. To jest mój dom, moja piwnica i studio. Moja kopalnia i źródło. Strzelasz do mnie to pudło, bo mam plany na lepsze jutro. Patrz tu z górę, leci mój glow. Wsiadam w furę, leci z kulbo. Jadę tu, gdzie rządzi futbol. Wkręcić się jak Marley w ziółko. Mordo, ja tęsknię za córką, bo to jest jedyny mój klon. Kiedy leci gdzieś wysoko, ja buduję dla niej swój dom. Swój dom. Dopalam szlugę i myślę o niej. Myślę o niej. W myślach krzyczę i szeptam do niej. Ja nagrywam to na próbę, jak jakiś zwykły numer. Bo robię to co lubię, nie gubię w tym co mówię. Spokojnie palę śrubę, wspinam na sam czubek. Siedzę sobie w studio, a mój klon leci w górę. Ja nagrywam to na próbę, jak jakiś zwykły numer. Bo robię to co lubię, nie gubię w tym co mówię. Spokojnie palę śrubę, wspinam na sam czubek. Siedzę sobie w studio, a mój klon leci w górę. A mój klon leci w górę. A mój klon leci w górę. Mój klon leci w górę. Mój klon leci w górę. To były dwa nagrania z płyty Mołotow, nowego albumu Boriksona, przed chwilą Klon, a wcześniej Puls z udziałem gościnnym Żabsona, czyli rapera, który w wielu wywiadach podkreśla, jak dużą rolę w jego karierze odegrał Borikson, jak bardzo mu pomógł. W ogóle trzeba powiedzieć, że Borikson to jest, tak zastanawiałem się nad tym ostatnio, właśnie słuchając tej płyty Mołotow, z której to zresztą nie zagrałem dla was chyba najlepszych, moich ulubionych nagrań, ponieważ tam jest kilka takich numerów, które są naprawdę dobre, ale ciężko było je w taki sposób ocenzurować, żeby dobrze się ich słuchało teraz w tej audycji, więc musicie sobie sprawdzić sami tę płytę, bo jest naprawdę niezła. W każdym razie, słuchając tej płyty, doszedłem do takiego wniosku, że Borikson chyba to jest postać z polskiej sceny hip-hopowej, której biografię przeczytałbym najchętniej. Jeżeli spojrzy się na przebieg tego wszystkiego, co się działo w jego hip-hopowym i nie tylko hip-hopowym życiu właśnie na przestrzeni tam 25 czy 30 ostatnich lat, to jest kawał historii polskiego hip-hopu i kawał ciekawej historii ludzkiej, no bo spójrzmy, najpierw była ta scena kielecka, same początki polskiego hip-hopu, WYP3, Leroy, wszystko to, co właściwie zaczynało w Polsce rap, i Borikson był w samym centrum wydarzeń. Potem szalone czasy RRX-u, wytwórni Krzysztofa Kozaka, pełnej legendarnych melanży, Gibbon skład związany z tą wytwórnią, czy okres, czy Bounce, całe to pojęcie, okres zwieńczony płytą hardkorowej komercji, która była jakimś niesamowitym wydarzeniem na początku lat 2000, kiedy to Borikson rapował o paleniu hajsu na scenie, która była jeszcze pełna sztywnych dresiarzy, więc było to bardzo też ciekawy czas. Potem długi jakiś taki moment gorszej fazy, który też jest oczywiście ciekawy z punktu widzenia biograficznego, a potem wielki wybuch wraz z Gangiem Albanii, czyli szalona jazda z Popkiem, narkotyczne, dziwne, diskopolowe rapy, też rzecz, o której myślę, że fajnie byłoby przeczytać od strony insiderskiej. No i w końcu ta newschoolowe czasy i brzmienia, to co Borikson robi teraz w udany sposób, no tak naprawdę to wszystko układa się w niesamowitą historię, więc jeżeli ktoś ma żyłkę do takich rzeczy, to polecam zainteresować się tematem Boriksona, zanim ktoś go wyprzedzi, bo myślę, że to byłby kawał ciekawej biografii. No dobra, ale przejdźmy od książek do muzyki. Będzie teraz, będą dwa nagrania, w których pojawia się Tetris gościnnie. Najpierw Abel i Jordach, nagranie Alchemix, Salvador Mixtape z pierwszej wspomnianej dwójki, Abela i Jordacha, a potem Like Ike One i Soul Pit i gościnnie Tetris. Ten siema, co tam, nie mam złota, ale płynie mi z podziemia flota. I to jeszcze inny w mainie, pewne, wiem, to nie starota. W horoskopach klęska w topa, wierzysz to jak miękka ciota. Nie jeden za fame na blokach, sprzeda się jak iskariota. Gęsta moka w łapie, wiabiesz lubi, no to lighter za to. Coś więcej niż te fajne hoodie, spoko uppercata. I non stop diabeł kusi cyrografem, no to fuck the blaci. Przekaż mu szereg pozdrowy, podpisz doktor Panzerfaust. Abel brat, masz ten rap pode mnie, kaj na gręce. Chciałem wiać i miałem przerwę, spację enter, zapal świeczkę za tych, co tu wiecznie chcą być świata pępkiem. Nie ogarniam tego parcia, rap bez tańca w kabaretce. W pakamerce kiedyś, dziś na blokach, studio lepsze plecy. Na toastach burwą zdrówko, na latarniach świeże wlepę. Niech se leci styl po blokach, reszta załapie. To nie kamyk filozofa, to cegła na japę. Złote myśli, choć nie pisał ich Paulo Coelho. Moja kartka i długo pić z moją alchemią. Złote lata, a na śladach został wokal. Linijki też są złote, a nie mamy złota. Złote myśli, choć nie pisał ich Paulo Coelho. Moja kartka i długo pić z moją alchemią. Złote lata, a na śladach został wokal. Linijki też są złote, a nie mamy złota. My nie mamy złota, my nie mamy złota, my nie mamy złota, my nie mamy złota, Idioci giną w słów potokach. Jeszcze zanim sprawdzą, gdzie leży pogoda. Koczak nie, w na zębach osad. Walczymy na frontach, zobacz kto siedzi w okopach. Kto ci chce dokopać? Poznasz mnie po pracy, owocach. Leje się ambrozja, nie pytam cię o pokal. Każdy skrywa na blokach proroka. Niestety nie każdego wokal, to dzisiaj rzadki okaz. Ujej go błoka. Raperów od bajerów, Beler, spoko. Nie kleisz przyjacielu, zostań youtuberem. Robią mi z rapu mydlaną operę. Nie jeden z manierą, jakby co najmniej był Ryszardem Wagnerem. Mamy beat, falafele. Zjadam ich salaterek, woda na wodę. Pić, tak, ale już nigdy z frajerem. Szczerze kły na wasze szczere gry. Krew, rana, młody wilk, zbrodnia i kara. Karma dopadnie was, psy. My nie mamy złota, my nie mamy złota, my nie mamy złota, my. Złote myśli, choć nie pisał ich Paulo Coelho. Moja kartka i długopis z moją alchemią. Złote lata, a na śladach został wokal. Linijki też są złote, a nie mamy złota. Złote myśli, choć nie pisał ich Paulo Coelho. Moja kartka i długopis z moją alchemią. Złote lata, a na śladach został wokal. Linijki też są złote, a nie mamy złota. Złote myśli, choć nie pisał ich Paulo Coelho. Moja kartka i długopis z moją alchemią. Złote lata, a na śladach został wokal. Linijki też są złote, a nie mamy złota. Złote myśli, choć nie pisał ich Paulo Coelho. Moja kartka i długopis z moją alchemią. Złote lata, a na śladach został wokal. Linijki też są złote, a nie mamy złota. Miał woń jak kokaina, z gracją koka. A znalazłem się w sztyble tak z kij. Starych zmienia miasto, świeże jak kwasą. Rzuciłem miraż, albo jesteś tu klasą, albo jedziesz na piraż. Przyjemny stuk od podesz, po stary zimny kamień. Przyziemny jak paprocie i kwiaty lili w stawie. Przywracę równowagę, jak beta bloker czy Joy Division. Choć widzą, że minął ich Joe Cocker. Truk na papierze miał woń jak ciepły krochmal. Brzuch burczał o śródmieście, ale mózg się nie poddał. Nota to nota, czytaj robota wcześniej. Poczekają na kota, bo na kota czekasz wiecznie. Stuk od podeszw jak stary zimny skarpet. Przyziemny jak kosa przy podwiązkach skarpet. Pewny jak bereta w kaburze ze skóry świnek. Kręg leży i już nie śpiewa jak Iberfile. To ostatnie zlecenie, jakby Gonson postanowił. Ostatnie jak życzenie, w którym Gonson się bronił. Jeżeli spadnie deszcz złożony z łez po nich, nie radzę się iść przejść, nie ma takich parasoli. To ostatnie zlecenie, jakby Gonson postanowił. Ostatnie jak życzenie, w którym Gonson się bronił. Jeżeli spadnie deszcz złożony z łez po nich, nie radzę się iść przejść, nie ma takich parasoli. Ciało spłynęło gładko po mchu na schodach, który zionął literatką kontra wątroba. Ten zapach zawsze towarzyszy takim miejscom, tam gdzie rdza dotyka zgliszczy. Jak my Pedron, krochmal na mankietach. Zaabsorbował krew z gracją kota na etat. Zaapelował rdzeń i poczułem perfumy, najpierw jego, potem jej. stojąc w sztybletach. Just shit get banged, boom. Dostał serce, dałem mu sekundy, ale ona chciała się rozedrzeć w obliczu ujmy. Nie lubię takich świadków, są rozedrgani. Muszą zaznać upadku, żeby wrócić do mamy. On leży i krwawi, dałem mu sekundy, więc nie wyjdzie z tej bramy, ale ona chce mi zbiec. Wyjmuję ostrze tam, gdzie siedzi u mnie zimne i katuję ich troszkę, potem spycham go w piwniczkę. Ostatnie zlecenie, jakby wąsą postanowił, ostatnie jak życzenie, w którym drąsą się bronił. Jeżeli spadnie deszcz, złożony z łez po nich, nie radzę się iść przejść, nie ma takich parasolów. To ostatnie zlecenie, jakby wąsą postanowił, ostatnie jak życzenie, w którym drąsą się bronił. Jeżeli spadnie deszcz, złożony z łez po nich, nie radzę się iść przejść, nie ma takich parasolów. Nie wiem co zrobić z nią, to taki mały kot i widzę po jej oczach, że ma jak ja hardy lot. Szkoda mi jej bardzo, a powinienem się zwijać. Najlepiej to tak, są jak najdalej od ER. Jak pozwolę na błąd, sobie stracę obie dłonie. Stanę oko w oko samo sądem, nie Salomonem. To ostatnie zlecenie, potem miałem zbiec z miasta. Jako pasłe stworzenie, nie jak za 5-12. Koordynator umów czeka za biurkiem wstępu, nad kondygnacją z brudu, marmuru i prętów. Muszę się tam znaleźć, inaczej spalę plan. W muszce i z cygarem, inaczej splamię klan. W zaduchu własnych myśli usłyszałem jak jęczy, jak dźwięk śnieżnego puchu na wciąż ciepłej poręczy. Przyjęła moje ramię, jakbym ledwo co się witał i wsiedliśmy w pierwszy lecz. Panie, jedź pan na szpital. To ostatnie zlecenie, jakby wąsąd postanowił, ostatnie jak życzenie, w którym brąsąd się bronił. Jeżeli spadnie deszcz, złożony z łez po nich, nie radzę się iść przejść, nie ma takich parasoli. To ostatnie zlecenie, jakby wąsąd postanowił, ostatnie jak życzenie, w którym brąsąd się bronił. Jeżeli spadnie deszcz, złożony z łez po nich, nie radzę się iść przejść, nie ma takich parasoli. Tutaj. Ściskam ojca dłoń, bo mocno kocham go, choć wolałbym inaczej. Bo odkąd mieszka z młodą panią, mama ciągle płacze. Ma dobrą pracę, tata wraca po mnie tak co piątek. Ile drugiej dzwoni, znów świeże owoce grają z gofrem. Miasto rośnie nade mną, szkło beton puste kwoją. Bawię się szelką od shortów, badam koszulki kolor. A oni stoją w sensie tata, jakiś pan co tata spotkał. Teraz mówią o podatkach, losowaniach totka. Truskawka słodka, polewy łapie smaki, barwę. Tak jak ta pani z bramy ma na buzi, taty mankiet. Nie odpowiada, chociaż ciągnę jak pies za firankę. A mój mały światek nawet nie wie, że jest małym świadkiem. Obok tej pani, pani jest koszula jak płatki śniegu. Pomaga pani blady i wsiada do taksi biegu. Okopłata figle nie wie, że widzi dziś zbrodnie. Co na huśtawce losu zagra z nimi w trzy ognie. Młody, młody, dobrze. Adaś, Adaś, idziemy. Adasiu, ale tym gofrem się... Chodź. Dwa nagrania z udziałem Tetrisa. Przed momentem usłyszeliście, najpierw to był Abel i Jordach z ich nowego mixtape'u. W ostatnich tygodniach zastanawiałem się tutaj, czy to będzie taki mixtape, na którym Abel i Jordach będą rapować razem, ale jednak jest to głównie płyta Abla, jeśli chodzi o rap. Jordach pojawia się tam jako producent, a jako raper tylko gościnnie. A z kolei przed momentem to już była historia od Lajka Iguana i Solpita, właśnie z gościnnym udziałem Tetrisa. Lajka Iguan i Tetris długi czas wojowali w internecie, różnego rodzaju scysje między nimi się rodziły, pojawiały. Like Iguan zaczepiał, Tetris odpowiadał, aż w końcu wszystko skończyło się wspólnym numerem. Po latach Like Iguan i Solpit, postaci fikcyjne, EP lada moment się ukaże i warto to sprawdzić przede wszystkim dla produkcji Solpita, która jest zdecydowanie pierwszoligowa. A teraz z kolei Skorup, postać, w której też staram się co jakiś czas przypominać. Teraz jest okazja, ponieważ nowy singiel od tego niezwykle zdolnego tekstu Ściarza się ukazał znowu we współpracy z Jazz Brothers. I znowu mam problem, bo nie jestem pewien, czy powinienem mówić Jazz, czy może jednak Jazz, bo to jest przez jedno Z, więc może to jest Jazz Brothers. Nie mam pojęcia, powinienem to w końcu zweryfikować. Może do następnego razu, kiedy ich puszczę, kiedy ich zagram, spróbuję to zrobić. W każdym razie płyta Absolutna Flauta, pojawi się lada moment, no i ewidentnie charakterystyka stylu Skorupa z pierwszego singla bije, a jest to wyśmienity styl. Piastów, Gród, tak nazywa się utwór, o miejscu, w którym Skorup żyje i świetne teksty, wersy pojawiają się w tym utworze. Piastów, Gród, moich ziomków, masz tu Gród. Na cmentarzu zaklepany mam tu Gród. Piastów, Gród, żegnam zachód, witam wschód.

Look at your cash, look at your cash bubbling. Okay, you bubbling. Look at your cash, bubbling. Go. One in the hand, look. One in the hand, go. One in the hand, one in the bag bubbling. Look at, you, look at your cash, look at your cash bubbling. Okay, you bubbling. Look at your cash, bubbling. Jeżeli coś cieszy człowieka bardziej niż fakt, że na scenę wraca Anderson .Paak, to fakt, że na scenę wraca choćby nawet z dwoma luźnymi numerami Andre 3000 z zespołu Outkast, który to już jakiś czas temu zapowiedział, że tworzenie muzyki nie sprawia mu takiej radości jak dawniej. Powiedziałem, że z dwoma luźnymi utworami powrócił, ale nie jest to chyba najlepsze określenie akurat na te piosenki, które to wrzucił do internetu podczas Dnia Matki w Ameryce, który to obchodził. Jest trochę wcześniej niż u nas w Polsce. Wrzucił dwa utwory dedykowane swoim rodzicom, którzy to zmarli oboje na przestrzeni roku, a jego mama nawet w dniu urodzin, Andre. Także wyjątkowo nieprzyjemna sytuacja. Andre wrzucił dwa nagrania. Jeden z nich to jest 17-minutowa rzecz, bez żadnego tekstu, instrumentalny utwór, w którym to Andre 3000 gra na klarnecie, a na fortepianie gra z nim James Blake. Tego nie będę wam grał, za to zagram wam numer Me and My to Bury Your Parents. Świetna rzecz od Andre 3000.

Outkast i Miss Jackson, no, legendarne nagranie tego równie legendarnego składu z Atlanty. Opowiadałem kiedyś tę anegdotę, jak któryś z dziennikarzy spytał Erykę Badu, co jej mama myśli o tym nagraniu. Erika Badu powiedziała, że uwielbia ten utwór od pierwszego odsłuchu, że ma nawet w domu taki specjalny kubeczek z napisem Miss Jackson, więc wszystko jest okej między Andrę a mamą Eryki Badu, przynajmniej tyle. Tak trochę się maminy wątek zrobił pod koniec dzisiejszej audycji, więc jeszcze jedno nagranie, które gdzieś tam tego tematu dotyczy. Miałem grać ten numer już jakiś czas temu, ale jakoś mi się nie zmieścił do żadnej playlisty, ale dzisiaj jest dobra okazja, żeby go przypomnieć. Ukazał się bodajże miesiąc czy dwa miesiące temu single 2 Chainza z YG i z Offsetem z Migosów. Nazywa się on Proud, a to co jest ciekawe w nim, czy właściwie w klipie, który towarzyszył jego ukazaniu się, to, że pojawiają się wraz z raperami ich mamy w tymże teledysku i rapują część wersów. Posłuchajcie Proud od 2 Chainza i dwóch innych postaci, które dzisiaj są bardzo ważnymi uczestnikami sceny hip-hopowej w Stanach, YG i Offset. It's TRU Radio, WTRU, 6 o'clock, 6 o'clock, time for Grand Street to Rock at the home of the Hell Weave Killer. 2 Chainz, phones are going crazy, everybody's on the video set, the countdown to Mother's Day 2018, trying to make my mama proud. I ain't trying to let my mama down. Let's go, Tick! University, I pulled up in Mercury. Mama, how we filled up with bags of Hercules. Soon as I finished pissing, I put the seat down. Oh, my mama beat on, cut my damn ass out. Only child, no siblings, no besties. I couldn't do nothing right like a lefty. Bought my mama first house with the jewel money. Bought my mama second house with the club money. Me and mama used to chop out the same house. Used to eat and go to sleep on the same couch. Me and mama got busted at the same time. When the court and told you the damn same lies, I can tell mama proud of her only son. 2 Chainz, I have always won more than one. Yeah, I'm real, I'm ill, you know you gotta feel. You popping pill, I'm rarer than $2 bills. Yeah, I'm just tryna make my mama proud. Yeah, I ain't tryna let my mama down. Yeah, I'm just tryna make my mama proud. Yeah, I ain't tryna let my mama down. Yeah, mama ain't raised no hoe. One more time. Yeah, my mama ain't raised. Mama ain't raised no hoe, cause my mama ain't no hoe. My mama ain't raised no hoe. Drop a PNNT, we at your door, nigga. Whole bitches getting fucked on the floor. They cold hearted, so you gotta do them cold. These hoes and my mama can't get along, cause my mama ain't no hoe. I was running up a check, put the homies on the deck. I was fucking up the porch, I ain't never do the bet. That's why she's from the game, they do you for the check. And you know I'm gang, gang, cause that's the only thing I rip. Hey, mama, when I leave the house, it's for them dollars. You was the reason I bought that chopper, cause I know you wanna see me come on proper. Soon as I get right, I said I got you, then I got you. Yeah, I'm just tryna make my mama proud. I ain't tryna let my mama down. No. I'm just tryna make my mama proud. Yeah, proud, yo. I ain't tryna let my mama down. No. Yeah, my mama ain't raised no hoe. One more time. Yeah, my mama ain't raised no hoe. Yeah, yeah. Mama ain't raised no hoe. Mama ain't raised no hoe. Yeah. Mama taught me how to get that bankroll. Yeah, bought up in my loft in case the bank closed. Yeah, mama ain't have it all, we wore the same clothes. I kick the dough, I kick the dough, I risk it off a dough. I found that 44, it turned me to an animal. Got that wild low niggas when he compatible. Chop the fine, it soundin' just like a rattler. 223 caliber, you ain't in my caliber. Mama told me pray, cause God keep giving me these bugs. Get on that G6, I'm flying higher, Aladdin on the rug. Mama, I put Goyard on my mama. Every nigga not your partner, son, when you come up. All them bitches in your face, son, they all piranhas. Stay up out the way, but beat them if you run up. Mike Jack and his prime with Madonna. I'm just tryna bring her to my mama. Yeah, I'm just tryna make my mama proud. I ain't tryna let my mama down. Yeah, I'm just tryna make my mama proud. Yeah, I ain't tryna let my mama down. Kończymy Tony z Betonu.

I know that it's difficult. I'm stacking this paper, it's sort of habitual. I blow the residual and fucking your bitch like it's part of my ritual. Part of the visual, but money you give me a heart on a typical. I wanted it physical, $1 million I count up in intervals. Without it, I'm miserable. Don't wanna fall off, so I'm all in my bag. Thinking God like it's biblical. I know it's gonna solve every problem I have. I bought on the principle. Remember the teachers was all on my ass. Now look, all of them pitiful, and all of a sudden I'm so good at math. Count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it. Can't take it when you die, but you can't live without it. Count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up. Count it, can't take it when you die. Uno, dos, tres. Big bills, I fell in love with big wheels and quick thrills. My niggas running tip drills, can't sit still. Don't give a fuck if it kills, it mix well. I'm only counting big bills, I fell in love with big wheels and quick thrills. Tony z betonu. Trójka.